Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Witte Huis zegt geen aanwijzingen te hebben dat Rusland op korte termijn kernwapens wil inzetten in Oekraïne. President Biden waarschuwde gisteren dat de nucleaire dreiging terug is op het niveau van de Koude Oorlog en de Cuba-crisis in 1962. Vandaag voegde een woordvoerder van het Witte Huis eraan toe dat er ondanks die dreiging dus geen concrete aanwijzingen zijn dat Rusland ook echt in actie komt. De EU is het eens over de oprichting van een speciaal fonds voor Oekraïne. De 100 miljoen euro die daarvoor beschikbaar is, kan gebruikt worden om militaire materialen aan te schaffen die het land het hardst nodig heeft. Dat heeft de Franse president Macron gezegd. Ook blijven de EU-landen Oekraïnse militairen trainen en opleiden, zei hij. GroenLinks-leider Klaver wil bij de volgende Tweede Kamerverkiezingen het verkiezingsprogramma samen met de PvdA maken. Hij spreekt van een volgende stap in de samenwerking van een progressief blok. Van een fusie is volgens hem geen sprake. PvdA-leider Kuiken zegt het plan van Klaver te steunen. In Thailand wordt massaal gerouwd voor de slachtoffers van het bloedbad dat gisteren werd aangericht bij een kinderdagverblijf. Veel mensen leggen er bloemen neer, onder wie de premier van Thailand. De koning en koningin hebben in het ziekenhuis een aantal gewonden bezocht. Gisteren doodde een oud politieman op een kinderdagverblijf 34 mensen, onder wie 23 kinderen. Later vermoordde hij ook zijn vrouw en kind. Daarna pleegde hij zelfmoord. Trustkantoren worden niet verboden, schrijft minister Kaag van Financiën. Haar voorganger Hoekstra had zo'n verbod laten onderzoeken, omdat verschillende kantoren in het verleden betrokken waren bij belastingontwijking, witwassen en grote corruptiezaken. Toch zien de onderzoekers weinig in een verbod, omdat witwassers ook zonder de kantoren brievenbusfirma's kunnen gebruiken. Het Eurovisie Songfestival wordt volgend jaar georganiseerd in de Engelse stad Liverpool. Dat heeft de organisatie van het Liedjesfestijn bekendgemaakt. Oekraïne won dit jaar, maar vanwege de oorlog kan het Songfestival daar niet worden georganiseerd. Groot-Brittannië werd tweede. In de Eredivisie heeft RKC Waalwijk met 3-2 gewonnen bij FC Groningen. De Groningers speelden een groot deel van de wedstrijd met 10 man nadat Balker aan het eind van de eerste helft rood had gekregen. In de Eerste Divisie heeft Heracles de eerste periodetitel veroverd door te winnen van de Graafschap, terwijl concurrent PEC Zwolle verloor tegen FC Dordrecht. Als periodekampioen mag Heracles in het voorjaar meedoen aan de play-offs voor promotie naar de Eredivisie. De Nederlandse volleybalvrouwen zijn uitgeschakeld op het WK. De ploeg verloor in Ahoy met 3-0 van Brazilië. Er staat voor Oranje nog één wedstrijd op het programma, zondag tegen Japan. Maar de benodigde vierde plaats in de pool is voor de volleybalsters niet meer haalbaar. Het weer. Vanuit het westen kans op een lichte bui. Het koelt af naar een graad of 12. Morgen blijft het op een enkele bui na droog en er is geregeld ruimte voor de zon. Het wordt 15 tot 17 graden. Zondag is het vrij zonnig en nog een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal. Ster. Wil je geen personeelsadministratie en werkgeversrisico's zoals ziekte, maar wel tevreden medewerkers en optimale flexibiliteit? Repay.nl. Payroll en uitzenden. Boodschappen worden duurder, de energierekening gaat omhoog, maar je autopremie kan wel omlaag. Stap over naar Promovendum en bespaar 25%. Repay.nl. Payroll en uitzenden. Ga naar repay.nl. Jouw autopremie is bij ons 25% lager. Overtuig jezelf en ga naar promovendum.nl. Ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden. Uw organisatie heeft een identiteit. Maar past de schrijfstijl van uw organisatie ook bij die identiteit? Lo van Eck ontwikkelde het Schrijfstijlkompas. Hiermee ontwerpt u een schrijfstijl die naadloos aansluit op uw identiteit. Ga naar schrijfstijlkompas.nl. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook de mooiste pianomuziek van alle tijden in Piano Nights. Met op 11 oktober pianisten Anna Fedorova en Jeroen van Veen met muziek van Einaudi tot Rachmaninoff. Bestel op concertgebouw.nl. Het Schrijfstijlkompas is een product van Lo van Eck, de grootste opleider in schrijven. Voorzitter, kunnen we bij jou veilig sporten? Voorzitter, heeft onze trainer een VOG? Met een VOG voor vrijwilligers help je grensoverschrijdend gedrag op je vereniging buiten de deur te houden. Meld je aan voor de regeling gratis VOG. Ga naar centrumveiligesport.nl/VOG. De Zonnebloem test ieder jaar vrije tijdslocaties op toegankelijkheid en gastvrijheid voor mensen met een lichamelijke beperking. De Zonnebloem laat ze niet zitten. Zakelijk Nederland bereiken met jouw boodschap. Kies dan voor NPO Radio 1. De zender met het grootste bereik in de business-to-business doelgroep. Is jouw organisatie klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne bij Ster is mogelijk vanaf 10.000 euro. Ga naar ster.nl en bereik meer. Help de Zonnebloem om Nederland toegankelijker te maken. Doneer op zonnebloem.nl. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 13 graden. Binnen zit Koen Verbraak. Ivan Wolfers wist al jaren dat hij prostaatkanker had. Maar hij liet zich er niet door verlammen. Laat de dood me maar verrassen. Ergens onderweg, als ik er niet meer op reken, schreef hij 3 weken geleden nog op zijn blog. Nu al opgeven is overbodig. Want ik ben mijn werk. Mijn woorden, mijn foto's. Uiteindelijk heeft hij toch zelf een afspraak met de dood gearrangeerd. Vanochtend. Gewoon in zijn eigen huis. Maar zijn werk, zijn woorden en zijn foto's liet hij gelukkig voor ons achter. Goedenavond, welkom bij het Oog. Morgen is de dag van de trekvogel. Waarom trekken die vogels eigenlijk weg? Waarom blijven ze niet gewoon waar ze zijn? Deze cruciale levensvraag bespreek ik straks met vogelaar Carolina Walta. En de Oekraïense president Zelensky heeft het Westen opgeroepen tot nieuwe sancties tegen Rusland, omdat het Russische volk volgens hem door Poetin wordt voorbereid op de inzet van kernwapens. Onze correspondent Sander van Hoorn is net terug uit Oekraïne en schuift hier zo duidelijk aan. En ik praat met Peter Nijssen van de Arbeiderspers over Ivan Wolfers. Maar eerst het nieuws van vrijdag 7 oktober. De Amerikaanse president Biden was er uiterst serieus over. De Russische president Poetin maakt geen grapje als hij het heeft over de inzet van nucleaire wapens. He says he is not joking when he talks about the potential use of tactical nuclear weapons or biological or chemical weapons, because his military is, you might say, significantly underperforming. Zo las de presentator van nieuwszender CNN de woorden van Biden voor. Of premier Rutte zich ook zorgen maakt over een inzet van nucleaire wapens? En wat? Een nucleair wapen in de oorlog in Oekraïne. Kijk, wij moeten in eerste plaats de rust bewaren met elkaar. Want het komt vaker voor dat Rusland dreigt met het nucleaire. Ook deskundigen vinden dat verstandig, want zij achten de kans dat Poetin een kernwapen gebruikt klein. De hoofdreden dat hij het niet doet, is de straf die erop volgt. Dat maakt Rutte ook nog eens even duidelijk aan Poetin. Wat hij moet weten, en ik zeg dat nog maar eens een keer hier, als hij het zou wagen om ook maar iets uit te halen met een nucleair wapen, dan zullen de gevolgen voor Rusland catastrofaal zijn. Verder zijn er ook zorgen over de situatie in Iran. Die zijn zo groot dat het reisadvies op rood is gezet. We maken ons grote zorgen over de situatie op het gebied van de mensenrechten, zegt buitenlandminister Hoekstra. Er zijn al weken protesten aan de gang over de rechten van vrouwen in Iran. En die worden met harde hand neergeslagen. De demonstraties begonnen nadat een vrouw overleed die was opgepakt omdat ze haar hoofddoek niet goed zou hebben gedragen. Uit protest knippen over de hele wereld mensen een pluk van hun haar af. Ook ministers. Als jullie het doen, doe ik graag een lok mee als dat mag. Wauw. Kijk. Dat was justitieminister Jessel Gus gisteren op televisie. En vandaag volgt de landbouwminister Adema. Als in spiegel had gaat, ga ik het netjes aan. Ik weet het niet. Maar toen RTL-verslaggever Frits Wester een schaar gaf aan vicepremier Kaag tijdens een persconferentie, was haar antwoord: nou, als ik mijn haar ga knippen, zeg ik tegen u, u heeft geen haar, nee. Dan doe ik het op het moment dat ik zelf kies. Ik kan het niet, dus daarom vraag ik het u. Ik kies mijn moment en daar kunt u mij in vertrouwen. Er wordt vast vervolgd dus. Vandaag ging de rechtszaak verder over de fatale mishandeling op Mallorca. Carlo Heuvelman kwam vorig jaar om het leven nadat hij door een groep jongens in elkaar was geslagen. Maar hoofdverdachte Saniel B. blijft ontkennen. Ik heb hem nooit gezien. Zelfs op de beelden die ik later heb gezien, heb ik hem nooit herkend. 100.000%. Maar volgens de rechter kan dat bijna niet. heb je in de gaten staan hoe vreemd dit overkomt. Ik begrijp wat u bedoelt, meneer de voorzitter. En... Nou, ik weet niet of je begrijpt wat ik bedoel. Ook de andere jongens uit zijn vriendelijke groep gaven geen helderheid. En het WK voetbal in Qatar komt eraan. Tenminste, over 6 weken. Maar in Den Haag zijn ze er nu al klaar voor. Oranje kerstverlichting hebben we hangen. Er komen oranje Sinterklaassen, komen daar. Oranje kerstmannen. De hele marktweg is al oranje. Met natuurlijk maar 1 doel. Of, nou ja, 2. Kampioen worden natuurlijk dit jaar. Ja, en dan en de straat wordt kampioen. En Nederland wordt kampioen natuurlijk. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. De krant van morgen, Lot Lewin. Met corona in opkomst en temperaturen die dalen, hamert onderwijsminister Wiersma op betere ventilatie. De Telegraaf zocht uit dat op zeker 30% van de scholen de ventilatie ondermaats is. En dat heeft volgens de Belangenorganisatie voor Basisscholen niets te maken met onwil, maar met verouderde gebouwen. Bij een oud gebouw is het raam open doen simpeler dan het hele ventilatiesysteem aanpakken. Maar dat levert weer financiële problemen op. De krant spreekt bijvoorbeeld een school die nu al 2 lerarensalarissen per maand extra uitgeeft aan de energierekening. En de winter moet nog beginnen. Ja, en ook voor de Oekraïners staat de winter voor de deur. Traditiegetrouw wordt in Kharkov op 15 oktober de verwarming aangezet, schrijft Trouw. Hoe en of dat dit jaar moet gebeuren is voor de achterblijvers een raadsel. Veel flats zijn zo lek als een mandje door bominslagen of er wonen nog maar een paar mensen. Bewoners vragen zich massaal af of de overheid water- en gasleidingen wel zal herstellen. Het AD zocht de mensen op die als eerste hielpen bij het busongeluk in Ecuador deze week, waarbij 21 Nederlanders betrokken waren. Er vielen 2 doden en 13 gewonden. De krant sprak bijvoorbeeld de kok van een nabij wegrestaurant die als eerste ter plaatse was. Hij trok mensen uit de bus en legde noodtourniquets aan. Hij is nog steeds van slag door wat hij heeft gezien. Zelfs de eerste hulparts die de krant spreekt had een ongeluk van deze omvang niet eerder gezien. Een mooi stuk in NRC over de vermoeide en ongelukkige jeugd met een verrassend simpele oplossing. Er zijn 2 oorzaken voor psychische aandoeningen. Aanleg en omgeving, zegt een hoogleraar psychologie in de krant. Aanleg kun je niet veranderen, omgeving wel. Hij stelt voor om minder te praten in termen van hoog en laag en meer te kijken naar wat iemand wil en kan. Die rat race naar de top is de grote boosdoener. En dan nog een stuk over de energieprijzen, omdat het zo fijn toepasbaar is thuis. De Volkskrant rekent voor u uit hoe duur douchen precies is. In Nederland douchen we gemiddeld 7,4 minuten. In die tijd verbruik je gemiddeld 57 liter water. Zodra het prijsplafond is ingesteld, kost zo'n douchebeurt dan 49 eurocent. Per jaar is dat bijna 180 euro. Ga je terug van naar 5 minuten douchen, dan bespaar je zo'n 60 euro per jaar. Maar ter vergelijking, de verwarming een graadje lager scheelt al snel 170 euro per jaar. Toch stelt de Volkskrant dat het wel degelijk zin heeft om te minderen. Zeker als je ook de thermostaat wat lager zet en de douche ook eens helemaal overslaat. Niet alleen goed voor de rekening en het milieu, maar ook voor huid en haar is het beter om maar 2 keer per week te douchen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Surprise, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with 1,000,000 excuses. I thought of every possibility. So much more than I get. I just haven't met you yet. They say all's fair in love and war, but I won't need to fight it. We'll get it right. We'll be united. it changed me. And now I can see every single possibility. And someday I know it'll all turn out. And I'll work to work it out. Promise you, kid, I'll give more than I get, than I get, than I get. Just I haven't met you yet. Oh, I promise you, kid, to give so much more than I get. I just haven't met you yet. I just haven't met you yet. Michael Bublé. Haven't met you yet. Het is vrijdagavond, dus tijd voor het gesprek met de minister-president. Maar niet met Mark Rutte, want die zit in Praag met zijn Europese collega's. Wel met vicepremier Kaag en met Wilma Borgman. Dag Wilma, goedenavond. Hey Koen, goedenavond. Wilma, deze week kwam het rapport van Johan Remkes uit, waarin Den Haag lang naar werd uitgekeken. En er kwam ook een indringende toespraak van Remkes met een boodschap aan het kabinet. Wat vinden ze daar in het kabinet eigenlijk van? Nou, inhoudelijk vinden ze er nog niet zoveel van. Volgende week vrijdag gaan ze praten over hoe het beleid eventueel aangepast moet worden. Dus vandaag was vooral de vraag, hoe is die boodschap van Remkes eigenlijk aangekomen? De boodschap dat er een andere toon moet worden aangeslagen en dat er meer moet worden geluisterd door het kabinet. Dus daar heb ik de vicepremier naar gevraagd. Mevrouw Kaag, welkom bij het Oog. We zagen deze week dat er veel lof was voor Johan Remkes en voor de presentatie woensdag. En dat werd gezegd, het lijkt wel een premierwaardige toespraak die hij daar hield. Vond u dat ook? Nou, ik heb een deel van zijn toespraak in eerste instantie meegekregen. Want ik was zelf voor de Algemeen Financiële Beschouwing in de Tweede Kamer. Maar het debat werd even stilgelegd, zodat iedereen kon zien wat Remkes te melden had. Nou, wij hadden een lunchpauze, maar ik zat in mijn stukken. Ik zat wel tv te kijken. Ik vond het inderdaad een hele mooie toespraak. Hij nam er ook de tijd voor. Het was heel inclusief. Hij gaf ook heldere boodschappen mee. En ik denk dat dat ook wel een helende werking wellicht had. Helende werking? Nou, ik denk een helende werking in de zin als iemand duidelijk zegt wat er niet goed is gegaan, wat de opdracht is aan het kabinet of de politiek. Dat het ook iedereen het idee geeft, we gaan een andere fase in. We zijn gehoord, er ligt een rapport. Er komt natuurlijk nog de zogeheten appreciatie van het kabinet. Ja, de beleidsuitwerking, die komt volgende week. Die komt volgende week. Maar uiteindelijk is het ook zoiets van, oké, we gaan samen verder. Dit zijn grote uitdagingen, maar we kunnen dit. Er liggen keuzes. Doe het in de gezamenlijkheid en hoor elkaar. Woorden als respect, luisteren, gezien worden. En ik vond het heel interessant dat hij emotie benoemde. Ja. Wat we vaak niet genoeg doen, ook in de politiek. Emotie bij boeren vooral. Ja. Ja. U heeft het over een helende werking. Wat moest er dan geheeld worden? Nou, we leven natuurlijk in een fase in de samenleving dat op heel veel vlakken het vertrouwen er niet is. Of het vertrouwen geschaad of gebroken. We moeten herstellen. Als je kijkt naar alle angst, alle zorgen en ook de protesten van deze zomer, in al zijn facetten. Hebt u het dan vooral over de boerenprotesten? In dit geval de boerenprotesten. Als je dan kijkt hoe iedereen toch aan tafel is gegaan, vanuit spanning, vanuit een oppositiepositie naar elkaar wellicht. Dan heeft, denk ik, ook zo'n rapport en die toespraak, want zo kwamen we erop, heeft ook een helende werking. Tenminste, dat is het effect zoals ik het zag ook bij velen en zoals het werd ontvangen. U hebt het over een nieuwe fase. We gaan met z'n allen een nieuwe fase in, zei u. Ik zei andere fase. Andere fase. Wat is het verschil? Nou, anders is denk ik, omdat er natuurlijk een rapport ligt. Het kabinet gaat een reactie opgeven. Er is een nieuwe landbouwminister die de toekomst van de landbouwsector, platteland, agrarische sector gaat beschrijven met keuzes. Dat is ook anders. En uiteindelijk moeten we aan de slag. We kunnen niet eeuwig met elkaar in gesprek blijven. We moeten die keuzes gaan uitvoeren en dingen doen. Dus die volgende fase die wordt gekenmerkt door hand aan de ploeg en nu dingen uitvoeren. En hopelijk in een andere atmosfeer, vanuit dat opbouwend vertrouwen en begrip, wederzijds begrip. En natuurlijk met name begrip voor mensen die een grote transitie tegemoet gaan. U zegt, wat bijzonder was aan de toespraak van Remkes was dat hij de emoties bij boeren benoemde. Wat zegt het dat dat nodig was? Ja, dat zegt veel. Ik denk dat er veel over gesproken is. Emotie, angst, zorgen. Zeker als mensen zich niet gehoord of meegenomen voelen. Maar het gaat om dat moment, die toespraak, omdat natuurlijk het halve land zat te wachten op het rapport Remkes. En dan is het ook een bewuste keuze om dat ook een plek te geven. En dat is heel essentieel. Had u zelf dat begrip ook nodig? Want Remkes gaf woorden eigenlijk aan de emoties bij boeren. U zei het zelf net. Ze voelen zich tekort gedaan. Ze zijn tekort gedaan, zei Remkes. Het beleid van de overheid was wisselend en zwalkend en onbetrouwbaar. Was het nodig dat dat gezegd werd? Ik denk dat het nodig is dat het gehoord wordt. En dat als je het idee hebt dat je niet gezien wordt, dat je gevoelens niet meegenomen worden, dat je best wel wilt veranderen, maar nog niet weet hoe. Dat heel belangrijk kan zijn. Maar ik kan niet voor heel veel mensen spreken. U vroeg mij naar mijn impressie van de speech van Johan Remkes. Dus ik wil er ook geen psychologische analyse aan toevoegen. Nou ja, die heeft hij eigenlijk wel gegeven. In de zin van, hij zei, het is belangrijk dat boeren zich gehoord voelen. Het is belangrijk dat er naar ze wordt geluisterd. En dat vraagt om een andere toon van het kabinet. En mijn vraag aan u als vicepremier is dan, waar gaat die toon van het kabinet dan veranderen? Nou, ik denk dat dat we natuurlijk, ik neem een stapje terug. Want we hebben natuurlijk ook met Johan Remkes gezeten als formerende partijen tijdens de formatie. Hij heeft die hele moeilijke formatie ook uit het slop helpen trekken. Er zijn hele grote ambitieuze plannen neergelegd. En ik kan me ook voorstellen dat we allemaal dachten, we moeten die inhaalfase door. Er is heel veel blijven wachten op formatie, nieuwe kabinet, aan de slag. En je gaat er dan vanuit dat iedereen datzelfde ervaart en beleeft. Maar het waren natuurlijk ook zware keuzes en veranderingen in tijden van grote onzekerheid. En heel veel onduidelijkheid door het kabinet gecreëerd. Stappen die gezet moeten worden. Dus ik denk dat het goed is dat dit zo besproken is. En uiteindelijk moeten wij zien te leveren en met mensen samen aan de slag. Ik denk niet dat je van de een op de andere dag kunt zeggen die toon of die toon. Uiteindelijk is het ook zo dat je vaak vanuit de politiek juist ook het moeilijkere verhaal of de lastige keuze moet kunnen uitleggen en ook daarvoor te kunnen staan. Dat is de keerzijde. Niet alles is altijd goed nieuws. Maar dan is het hopelijk wel zaak dat mensen weten dat het goed gaat komen en dat je er bent, juist als overheid. Ik geloof ook niet dat dat per se was wat de boeren verwachten, volgens Remkes. Die zei, boeren willen gehoord worden en ze willen duidelijkheid. Ja. En daarvoor is dus een andere opstelling van het kabinet nodig dan tot nu toe. En ik zoek bij u naar waar dat dan gaat veranderen. Want u zegt, ja, als ik u net hoorde, dacht ik, ja, er gaat dus niet zo heel veel veranderen. Nee, dat zeg ik helemaal niet. Dat is een verkeerde samenvatting. Ik denk ook dat Johan Remkes terugkeek op heel veel jaren landbouwbeleid. Dus niet alleen dit kabinet, veel vorige kabinetten. Maar ook dit kabinet. En dit kabinet is nu 9 maanden van start gegaan. Ik denk dat het goed is dat we de ruimte geven aan de minister van Stikstof, mevrouw Van der Wal, en de minister Adema, gesteund door ons allen, om echt die weg te vinden van samenspraak. En er wordt heel veel overlegd, er wordt heel veel gesproken. Ik denk dat het jammer zou zijn als luisteraars zouden denken dat de ministers niet continu in overleg zijn, mensen spreken, adviezen vragen. Nee, maar luisteraars en die betrokkenheid willen tonen. Maar luisteraars hebben ook Johan Remkes gehoord. Die zegt dus tot nu toe, wat het kabinet tot nu toe heeft gedaan, dat werkte dus niet. Dat heeft ertoe geleid dat mensen tegenover elkaar stonden. Er is een andere houding en een andere toon nodig. Maar die hoor ik nog niet bij u. Nou, ik ben ook niet de eerste gesprekspartner, denk ik. Het gaat niet alleen om de toon. Toon vind ik soms ook een beetje een makkelijk gezegd. Ik denk dat er juist een openheid is en een zoektocht om het anders te doen. En als je dat alles op toon wilt leggen, dan gaat iedereen over zijn eigen woorden. Maar ik kan niet vooruitlopen op wat het kabinet volgende week gaat zeggen, want daar wordt nog over gesproken. En ik denk dat de houding soms nog belangrijker is. Want luisteren en houding gaan samen. Het gaat minder om de toon, wat mij betreft. Dat probeer ik uit te drukken. Want toon zou zeggen dat wij praten de hele tijd. En de opdracht is juist dat we luisteren. Maar dan is dat wat veranderd. Anderen horen. Maar is dan dat wat er verandert, dat er geluisterd wordt? Nou, weet je, er zitten twee kanten aan, denk ik. Ik denk dat echt, ik zou mijn collega Christiane van der Wal en ook de voormalig collega meneer minister Staghouwer tekort doen alsof ik nu zou suggereren dat zij niet geluisterd hebben. Dat doen ze wel. Alleen, net zoals we kijken naar de vertrouwenscijfers van het kabinet, ook voor mijzelf, die zijn heel laag. Dus het werkt niet. Dus wij moeten een manier zien te vinden waarop we wel weer terug kunnen, waardoor het gesprek als oprecht wordt ervaren en dat je er ook doorheen kunt. En dat is natuurlijk een zoektocht. En ik ben oud genoeg om te weten dat dat niet van de een op de andere dag gaat. En je moet het met elkaar doen. En doen we niet alleen als kabinet. Dat doen we ook met de Tweede Kamer. Dat doen we met heel veel mensen in het land. En hopelijk kunnen we daar stappen in zetten. Oké. We wachten het af. Mevrouw Kaag, dank u wel. Dank. Alles ging over de liefde, we vergaten alles. In een brief, een sms'je, in een liedje schreef ik. Ik zou alles voor je doen en voor je liefde leef ik. En die liefde kreeg ik vaak in overmate. Je kon de drempels van het leven aan me overlaten. Je zag die meiden haten, want ik had een superheld. Je had je vrienden net te vaak over mij verteld. Nu staren we samen naar de tafel met de mondjes dicht. Blikken die vanzelf spreken in ons gezicht. Ik heb het over grote deel van alles aangericht. Maar ik rijd te lang in deze tunnel en ik zie geen licht. Dus doe je ogen dicht voor onze laatste set. En denk terug aan het kleine huisje met het kleine bed. Shit. Maar morgen is de pijn terug. Staan we uren op de hal, daar rijdt de trein terug. Het duurt te lang. We staan hier al een tijdje. En we moeten door, dus voor de laatste keer. Het spijt me, het duurt te lang. Wow. Het duurt te lang. Sta stil. Wat jij wil, wat ik wil. Stille mensen aan de tafel, het is geen gezicht. Ik kan die route niet belopen met mijn ogen dicht. Je weet precies wat ik ga zeggen, ik weet het ook van jou. En op het eind vertel ik vast hoeveel ik van je hou. En daarna slaan de deuren weer en breekt er weer een glas. Daarna valt er weer een traan en pak ik weer mijn tas. En daarna hou ik je weer stevig vast. En leg mijn kleren weer terug in de kast. Dus ik hou je nog een poosje vast. Dan vergeet je nog hoe boos je was. Maar de pijn blijft zitten, dus het helpt niet. Dus waarschijnlijk is het morgen weer hetzelfde lied. De tekst komt op hetzelfde neer in dezelfde beat. Een soort van gouden verf op een blok verdriet. Conflicten zijn normaal, maar het moet ons niet verstikken. Mijn tranen vallen niet, dus ik laat het liedje snikken. Het duurt te lang, we staan hier al een tijdje. En we moeten door, dus voor de laatste keer. Het spijt me, het duurt te lang. Davina Michel, duurt te lang. Hij was een arts die vond dat de verhullende taal van artsen moest veranderen. Hij schreef een bestseller over medicijnen en 10 romans. En hij was heel open over zijn ziekte, de prostaatkanker, die hem vandaag noodlottig werd. Ivan Wolvers is 74 jaar geworden. Ik praat over hem met Peter Nijssen van uitgeverij De Arbeiderspers. Dag Peter, we mochten tutoyeren. Jazeker, goedenavond. Goedenavond, heb je hem goed gekend? Ja, toch wel. Ik ben hem op het laatst nog beter gaan leren kennen, omdat ik toen een roman van hem begeleid heb als redacteur. Maar ik kende hem al heel lang, omdat hij altijd als Marion, want Marion publiceerde al vele jaren bij ons. Als Marion over de vloer kwam, dan was hij mee. Meestal met een boek in de hand. Dan ging hij in een hoek zitten en dan ging hij zitten lezen. Ja. En je hebt hem begeleid bij dat boek. Dat was Broer van God, hè, uit 2017. De tiende en laatste roman. Ja. Had je daar veel werk aan als hij zo'n boek maakte? Nee, maar ik denk dat ik het anders moet zeggen. Als we daar afspraken over maakten, dan duurde die sessies nogal lang. Omdat hij heel graag sprak over van alles en nog wat. Dat waaide nogal uit. Ja. Zijn dood kwam bepaald niet als een verrassing, hè? Want hij is natuurlijk 20 jaar ziek geweest. Zeker, en daar waren wij natuurlijk van op de hoogte. Misschien niet vanaf het prilste begin, want hij heeft er een tijd lang ook niet over willen praten. Maar op een gegeven moment is hij daar zelf over gaan schrijven natuurlijk. En, ja. En was hij er buitengewoon open over. Ja. Ja. En jij hebt hem ook nog kort geleden gezien, hè? We zijn van de week met een klein gezelschap op hun verzoek, op zijn verzoek, aan huis geweest, ja. Hoe verliep die ontmoeting? Buitengewoon sereen. Heel prettig. Hij zei dat hij niet bang was voor de dood. Hij zei dat hij een prachtig leven had gehad. En hij straalde er ook helemaal uit. Ja. Ja. En jullie hebben teruggekeken? Of wat? Hoe? Ja, we hebben teruggekeken. We hebben het gehad over... Hij heeft eigenlijk willen zeggen hoe hij zijn leven had gevonden. En het ging natuurlijk ook nog gewoon over de zaken. Er ligt nog wat in de literaire nalatenschap, zal ik maar zeggen. Ja, want hij was bezig aan zijn memoires. Zeker. En daar ligt nog wat van. Daar kan ik nu niet precies mededeling over doen. Dat laat ik graag aan de... Ik las, hij schreef er zelf over op zijn blog bijvoorbeeld. Ja, hè, dat hij een deel net had ingeleverd en heel snel derde werk. Oké, is dat ook alweer bekend? Nou goed, zeker. Daar gaan we vast iets mee doen. Maar wat laat ik nog maar even in het midden dan. Ja. En we kennen hem van zijn standaard werk over medicijnen. Hij zei een paar jaar geleden toen ik hem sprak dat er 1 miljoen exemplaren van verkocht zijn. Het zou best eens kunnen. De laatste cijfers die ik daarover gezien heb waren van het begin van de eeuw. En toen waren er al meer dan 500.000 verkocht. Dat is eigenlijk ook het eerste wat ik van hem ken. Want mijn vrouw studeerde gezondheidskunde in de jaren 80. Mijn vriendin toen. En die had die pillengids van hem ook al. Ja. Waarom vond hij het belangrijk om zo'n boek te schrijven? Dat weet ik niet helemaal zeker, omdat we daar niet zo precies over hebben gehad. Maar wat ik wel weet, was dat hij als beginnend arts... hij was natuurlijk een anti-autoritaire hippie. Hij vond na zijn studie dat mensen veel meer moesten weten over hun eigen lijf en ook zelf beslissingen zouden moeten kunnen nemen. Hij is voor de Volkskrant stukken gaan schrijven over medicijnen. Die stukjes zijn gebundeld. Dat was eigenlijk zijn eerste bestseller. En je hebt de medicijnstrip ook gehad, hè? Dat is het. Precies. Volgens mij heette dat boek zo. Ja. Ja. En dat was zijn eerste echte grote boek. Dat was een grote cellen, ja. En we hebben al een paar keer erover gehad dat hij ziek was. Dat hij prostaatkanker had, al heel lang. In het begin sprak hij daar niet veel over. Nee. Werd dat later heel anders? Ja, toen hij dat eenmaal openbaar had gemaakt, was voor hem de ban ook gebroken. En heeft hij dat onderdeel gemaakt van zijn schrijverij? Want dat was toch eigenlijk wat hij vooral wilde, hè, voortdurend. Hij was in de eerste plaats, buiten alles wat hij was, arts, hoogleraar, activist, noem maar op, schrijver. Alles moest beschreven en opgeschreven worden. Ja, terwijl hij ook wel zei van mijn vrouw, Marion Bloem, die kan veel beter schrijven dan ik. Dat laat ik graag aan hem. Maar hij kon het zelf ook heel goed. Ja. Ja? Ja. Het was voor een uitgever een cadeau als je hem kon uitgeven. Zeker. En dat hebben we lange tijd niet kunnen doen, omdat hij bij een andere uitgever zat. De laatste boeken, zoals je wellicht weet, zijn bij ons verschenen. Ja. Hij was tot het einde ook actief op Facebook en Twitter. Enorm. Waarom deed hij dat? Ja, waarom schreef hij zoveel? Er zijn een paar planken boeken heeft hij gepubliceerd in zijn leven. Dat moest allemaal naar buiten. Dat moest allemaal opgeschreven. Dat moest allemaal bewaard worden voor de nakomelingen, zou ik maar zeggen. Ja. Maar het waren ook best persoonlijke posts die hij plaatste. Hè? Hij wilde ook dat zijn publiek met hem kon meelopen tot het eind. Ja. Ja, dat is denk ik wel een mentaliteit die hij van het begin af aan heeft gehad. Hè? Ook al als, zoals ik het net noemde, anti-autoritaire hippie. Openheid, dat kenmerkt hem. Ja. Ja. En overigens ook Marion. Een week geleden, op 30 september, schreef hij nog op Twitter: als je mijn tranen ziet, weet dan dat ze niet van verdriet zijn, maar van geluk en ontroering omdat het leven zo gul voor me was. Ja. Was dat zo? Dat denk ik wel. Het is ook iets wat hij letterlijk nog op de middag herhaald heeft toen wij daar zaten. Ja. Dus dat meent hij uit de grond van zijn hart. Het leven is denk ik zeker gul voor hem geweest. Al heeft hij dat natuurlijk sterk zelf geregisseerd ook. De man heeft, je zou bijna zeggen 10 levens geleefd. Want hij heeft gereisd als een gek. Hij heeft geschreven als gek. Fotoboeken gemaakt. Fotoboeken gemaakt samen met Marion. Hij heeft ontzettend veel gedaan. Ja, terwijl, we hebben het over dat leven zo gul was. Op latere leeftijd ontdekte hij dat een groot deel van zijn familie is vermoord in de oorlog. Ja, dat is iets wat hij al veel vroeger had kunnen weten als hij daarvoor open had gestaan. Maar net zoals zijn familie was dat iets wat zijn vader heeft dat na de oorlog, heeft daar niet over willen praten, heeft dat weggedrukt. En hoewel hij zelf wist iets, hij wist het nodig over die komaf, heeft hij er eigenlijk nooit. Hij wilde vooral vooruitkijken. Weet je hoe hij daarachter is gekomen? Doordat hij er op een gegeven moment zelf onderzoek naar is gaan doen en zich erin is gaan verdiepen. Hij heeft er documenten voor gebruikt ook die in zijn bezit waren. En wat hij er verder allemaal, dat weet ik niet precies. Maar hij schoof het hele lange tijd ook van zich af. Ja, hij is eigenlijk pas dit soort dingen gaan doen. Namelijk terugkijken en zijn voorouders bestuderen. Toen hij wist dat er een eind zou komen aan zijn. Dat schuiven we natuurlijk allemaal een beetje voor ons uit. We willen leven zolang we weten dat dat kan. En zolang we en op het moment dat we de eindigheid gaan zien, dan beginnen we terug te kijken, misschien wat meer. Ja. Wat heb je geleerd van Ivan Wolfers? Zeker de laatste weken heel veel. Ja? Ja, dat je ook op deze manier kunt sterven. Namelijk met een warme, gulle en een serene houding. Mm-hmm. Ja. Wat ga je het meest missen aan hem? Het was een hele warme man. Ik moet wel denken aan die titel van Misha de Vrede, een warme man voor de winter. Mm-hmm. Maar hij was een warme man voor alle jaargetijden. Dat ga ik missen. Ja, en gelukkig hebben we zijn boeken. Hè? Zo is het. Peter Nijssen, sterkte en dank je wel. Dank je wel. De Oekraïense president Zelensky heeft vanavond opgeroepen tot extra sancties tegen de Russen om Rusland te stoppen, zoals hij het noemt. Want volgens hem wordt de Russische samenleving langzaam voorbereid op het mogelijk gebruik van kernwapens. NOS-verslaggever Sander van Hoorn is net terug uit Oekraïne. Dag Sander, goedenavond. Hallo. Er hangt toch iets in de lucht, hè, van een nucleaire dreiging. Merkt u daar iets van in Oekraïne? In ons eigen team wel, daarbuiten niet. Daar zijn ze zoveel gewend de afgelopen 7 maanden. Maar eigenlijk al langer, als je het Oekraïners vraagt. Die beginnen te rekenen in 2014, de opstand in Donbass. En ze maken zich wat dat betreft nergens zorgen om. Soms op het Kolde Rieken af. Er was op een gegeven moment na de toespraak van Poetin. Dat was op vrijdag en op zaterdag zou er een groot orgie in Kiev gegeven worden. Om dan in elk geval maar op die manier ten onder te gaan aan die kernbom. Ja, die orgie is er nooit gekomen. Het geeft wel een beetje aan. Het heeft een dansen op de vulkaanachtig element. Maar er wordt redelijk laconiek oprecht over gedaan. Het wordt ook niet helemaal serieus genomen. De afweging ook bij normale Oekraïners die je dan spreekt is, wat zou die ermee opschieten? Ja. Ik bedoel, hij weet dat het waarschijnlijk ook het einde van hemzelf betekent. En met een kernbom bereik je niet zoveel op het slagveld. Nee. Maar en je op zegt, het slagveld, zeggen zij, winnen wij. En je zegt, in mijn eigen team was het wel merkbaar, die spanning. Wat merkte je dan? Dat we het er een tijd niet over gehad hebben. Over de mogelijkheid. Dan heb je het over je cameraman en je geluidsman? Cameraman en radioverslaggever. Dus Martijn Pot en Christian Pauwen. En afgeleid de team met lokale mensen waar we mee werken. Chauffeur en een fixer. En op een gegeven moment hebben we het er gewoon over gehad. Heb ik het op tafel gelegd van luister. Als die kernbom valt willen we hier natuurlijk weg zijn. Wat gaan we doen om dat voor te zijn? En als wij het voor kunnen zijn, dan hebben heel veel Oekraïners dat ook bedacht. Dus ga er dan maar vanuit dat er niet alleen bij de grenzen, maar ook bij de benzinestations lange rijen gaan staan. Moeten we daarop voorbereid zijn? Gewoon om even, laten we zeggen, 10 minuten die paniek in je hoofd toe te laten, om hem ook uit te spreken, om daarna weer rationeel na te kunnen denken over, oké, wat zijn dan de stappen die je moet zetten? En dan verdwijnt het op de achtergrond. Ja, en ik denk dat dat proces aan de keukentafels in Oekraïne ook wel bij normale mensen heeft plaatsgevonden. Je bent naar de plaatsen gegaan die net bevrijd waren. Hoe was het daar? Heel wisselend. Je hebt de plaatsen die, en dat was ook het beeld van de zomer in de buurt van Kiev, die echt in de frontlinie hebben gezeten. En daar zie je heel veel verwoesting. Maar dit was eigenlijk een unieke kans om daarachter eigenlijk te kijken. Wat gebeurt er in de plaatsen die vrij snel door Rusland zijn ingenomen? En dan zie je een heel wisselend beeld. Dus aan de ene kant zie je de kelders waar kooien in staan, waarvan Oekraïne zegt dat daar ook in gemarteld is. Je ziet die kerkhoven, die grote begraafplaatsen. Je hoort de verhalen over meisjes die dronken werden gevoerd en dan met een Russische soldaten mee moesten. Je hoort de mensen die nooit meer zijn teruggevonden. Tegelijkertijd hoor je verhalen van mensen die zeggen, ja, het was niet het allerergste wat je kunt voorstellen. Sterker nog, En dat zeggen ze natuurlijk niet met de camera erbij, want er is een nieuw bewind. Maar het was nog zo erg niet. Als je maar niet tegen Rusland was, dan kon je je leven op een redelijk normale manier doorleven. En dat zeggen dan mensen voor wie Russisch vaak de eerste taal is, die in dat gebied misschien eigenlijk meer traditioneel op Rusland gericht zijn dan op een Kiev wat dan toch heel ver weg ligt. En dat vond ik wel een openbaring. En ik kan heel moeilijk inschatten welke verhouding dat nou precies heeft. Ik bedoel, heel veel mensen nu zeggen toch van ja, met wat Rusland inmiddels gedaan heeft, voelen we ons meer Oekraïner. Maar dat sentiment is er wel. Van ja, het was niet allemaal kommer en kwel. Ja. En trof je vooral qua stemming verslagenheid of strijdlust? Strijdlust. Ja? Ja, nee, zonder meer. Ik bedoel, en dat is ook. Ik kon het doen. Ik had op mijn laptop Poetin met zijn speech bijvoorbeeld in het Kremlin. Met de vertaling erbij, want Russisch is wat roestig om het zo te zeggen. En dan kon ik zappen dus op mijn hotelkamer langs de kanalen van de Oekraïnse televisie. Daar waren op dat moment alleen maar beelden van de overwinningen die geboekt werden. Er werd die speech helemaal niet live, of in elk geval niet voor zover ik kon zien, werd niet live uitgezonden. Je was in de buurt van de frontlijnen. Is dat spannend? Nou, gek genoeg vond ik. Ik ben niet zoals vorige keer wel aan het front geweest, maar wel binnen afstand van artillerievuur. En daar kun je voor een deel daarmee omgaan. Hè? Je weet waar posities zitten, je weet wat de artillerie kan doen. Het enge vind ik dat je van de grotere wapens, hè, dus omgebouwde S-300 raketten of erger. Ja, daar weet je het bereik niet van. Ja, dan zit je eigenlijk een heel Oekraïne binnen te bereiken. Ik was heel verrast. En met mij eigenlijk alle inwoners van Dnipro, volgens mij, waar ik toen was. Een stad in het midden-zuiden van het land. Dat daar opeens twee hele grote raketten relatief dichtbij terechtkwamen. En we hoorden die inslagen en dachten van nou. En de volgende dag zaten er inderdaad twee enorme kraters. En daar zijn dus inderdaad er is een heel gezin bij om het leven gekomen. Met dat bombardement. En dat vind ik uiteindelijk het beangstigende. En dat maakt ook dat ik op een gegeven moment wel heb afgevraagd van wat doen we als er kernwapens worden ingezet? Ja. En zit je dan de dagen af te tellen tot je weer weg kan? Of vind je het juist ook weer opwindend om er zo dichtbij te zijn? Nou, dat laatste is zonder meer waar, daar moet ik niet over liegen. Maar het is ook wel altijd mooi om dan de verhalen te vertellen van de mensen die ermee te maken hebben en die niet de dagen kunnen aftellen dat ze weer weggaan. Wat was een verhaal wat echt heel veel indruk op je maakte? Nou, de drie jongens die ik interviewde, die inderdaad ook vertelden aan de ene kant dus dat de school onder Russische bezetting gewoon open was, maar dat onderwijs volstrekt gerussificeerd werd. En die dus inderdaad ook moeite hadden om die schoolboeken in het Russisch te lezen. Dus dat je het effect op kinderen ziet en daar begint het. Maar ook bijvoorbeeld in Dnipro dat we bij zo'n krater tegenover, waar een heel huis was weggeslagen, spraken met een man die vertelde. Ik heb hier de Tweede Wereldoorlog meegemaakt, toen werd ik geboren. Ja, tijdens deze oorlog ga ik hier dus misschien dood. En dat ja, god, dat is dan toch de berusting waarmee zo'n man dat vaststelt. Dat heeft wel indruk gemaakt, ja. Omdat je dan voelt dat iemand denkt, dit is het noodlot? Het is inderdaad iemand die daar gebleven is, omdat hij niet de middelen heeft om te vertrekken of niet de wens om te vertrekken, maar ook de niet de acceptatie, want er zat ook wel weer die strijd dus bij van we gaan Poetin, we gaan Rusland verslaan. Maar wel dat je daar dus inderdaad gewoon meerdere oorlogen meemaakt in je thuisland, terwijl iedereen eigenlijk maar één ding wil en dat is in vrede en veiligheid leven. Ja. Is in 7 maanden oorlog nog steeds veel saamhorigheid voelbaar? Of merk je ook dat er scheurtjes in die saamhorigheid komen? Niet zichtbaar. En ik denk dat ik daar eigenlijk twee dingen mee zeg. Die saamhorigheid is echt alleen maar groter geworden. Dus ook heel veel Russisch-talige Oekraïners willen alleen maar Oekraïens spreken. Ik heb het in meerdere steden meegemaakt dat 's avonds als het niet regent gaat er iemand op een straathoek staan met een gitaar, knoopt een Oekraïense vlag om zijn microfoon, gaat Oekraïense liederen zingen. En binnen de kortste keren heb je daar een heel leger aan mensen omheen die uit volle borst meezingen. En maar echt meezingen, doorvoeld meezingen. En dat is wat anders vanuit dan hun ziel, zullen we zeggen. Ja. Ja, omdat daar wordt een soort collectieve eenheid gedeeld. En je merkt ook wel dat die eenheid heel belangrijk is. Tegelijkertijd denk ik dat die eenheid ook dwingend is voor bijvoorbeeld journalisten. Want niemand die erachter komt of serieus probeert te komen hoeveel Oekraïense soldaten er sneuvelen. Want Oekraïne is aan het winnen. Niemand die erachter probeert te komen of komt of het Oekraïense leger ook fouten maakt. Of Oekraïense soldaten zich misschien wel eens dat misdragen. Dat willen ze ook niet weten op dit moment. Nee, en als je bericht, dan denk ik dat je je laatste lezer al wel kwijt bent als medium. In een van je reportages vertelde een man dat hij zich niet eens zoveel zorgen maakt over de Russen, maar wel over de komende winter. Ja. Zien ze daar erg tegenop? Nou, in die net bevrijde gebieden in elk geval wel. Want wat je daar ziet is dat alle infrastructuur geraakt is, zeker aan die frontlinies. En dat zijn hoogspanningsmasten die gewoon geen kabels meer hebben. En dat wordt echt meteen de dag na de bevrijding wordt die eerst ontmijnd en dan gerepareerd. Maar het is veel. Ja, en dan is de angst dus dat er gewoon geen verwarming is van de winter. Of geen elektriciteit om dan maar met kacheltjes te werken. En het kan daar heel erg koud zijn. En dan is er voldoende voedsel? Is de overheid in die heroverde gebieden in staat om dat te organiseren? Er bestaat heel veel zorg om en ik denk terecht. Ga je binnenkort weer terug? Nou, Wessel de Jong die zit er nu wat langer. Maar geen idee. Kijk, als het echt weer escaleert, dan gaan we daar weer met meer mensen naartoe. Ja, ik hoop het wel, want het blijft een fascinerend land. En belangrijk om dat verhaal te blijven vertellen. Ik merk ook bij mij thuis dat de vermoeidheid over het nieuws daar vandaan af en toe toeslaat. Ja, en dan des te meer reden, denk ik, om daar weer naartoe te gaan om daar het verhaal te vertellen. Ja, Sander van Hoorn, dank je wel. En fijn dat je er was ook vanavond. So long, too sweet. Trying to paint a picture I can't be. I won't lose more sleep. Trying to give them what they want from me. But I'm not bitter, 'cause I'm a winner. I'm living bigger, won't you come with me? To the bright side and live the good life. I'm writing history now. Come turned. I've been busy writing my own words. No pain, just work. Gonna live the stories I deserve. Can you feel it underneath it? It's like the dawning of my darker side. Yeah, I'm a winner. I'm living bigger. Now I'm a sinner, honey. Come Last Damn Day van The Jordan. Dat is de nieuwe band van Caroline van der Leeuw, die u vast ook nog kent onder haar de naam die ze vroeger voerde, Caro Emerald. Morgen is het de internationale dag van de trekvogel. Een belangrijke dag, volgens vogelaar Caroline Walta. Goedenavond. Goedenavond. Welkom, want het is een belangrijke dag. Want wat gebeurt er morgen? Morgen gaan de mensen trekvogels kijken. Het is niet zo dat die trekvogels alleen morgen trekken. Nee. Dat doen ze in deze periode. Maar het is een van de hoogtepunten. Dus extra mooi om morgen je ogen in de lucht te houden. Ja. En over wat voor trekvogels hebben we het dan? Heel verschillend. Van hele kleine vogels zoals het goudhaantje, die maar een paar gram wegen, tot de ooievaar, een grote zweefvlieger. Dus alle soorten kun je verwachten. Vogels die langs de zee trekken, vogels die meer over het land trekken. En die vliegen ook allemaal op verschillende hoogtes? Ook allemaal verschillende hoogtes. Ganzen kunnen tot wel 10 kilometer hoog vliegen. En de kleinere zangvogeltjes die houden het wat meer dichter bij de grond. Maar dat is meteen, dan roept dat een vraag op. Bijvoorbeeld of het roodborstje dat ik in de zomer zie, hetzelfde roodborstje is als wat ik in de winter zie. Nou, dat is heel leuk dat u daar vraagt. Want het roodborstje in de winter is een ander roodborstje dan het roodborstje in de zomer. Oh ja? Het kan zelfs allebei. Niet alle vogels trekken weg. Sommige vogels blijven hier, andere vogels vertrekken wel. En juist bij dat roodborstje is het bijzonder dat een deel wegtrekt en een deel krijgen wij als overwinteraars in onze tuin. En zijn dat eigenlijk wel precies dezelfde vogeltjes qua soort? Dat kan ook nog verschillen. En we weten dat doordat we sommige vogels van een ringetje om hun poot hebben voorzien. Dus zo weten we dat enkele roodborstjes in je tuin overwinteraars zijn. En het roodborstje wat bij jou in de zomer is, dat die zonnige orde heeft opgezucht en is verder getrokken. Hoe is dat eigenlijk ontdekt, dat vogels trekken? Ja, vroeger was daar minder over bekend. Mensen keken wel naar vogels en het viel ze al op dat ze in de winter andere vogels zagen dan in de zomer. Of dat ze in de winter keken en dat ze zeiden, hey, ik zie in de winter helemaal geen koekoek. En toen zijn er verhalen verzonnen, ja, die koekoek die zou veranderen in een andere vogel. Die zou veranderen in een sperwer. En uiteindelijk is er iemand geweest die dacht, nou, ik ga gewoon eens even een kaartje om die vogels een poot binden. Oh ja. En kijken wat er letterlijk gebeurt. Letterlijk zo gegaan. Het is letterlijk zo gegaan. Oh ja. En wat gebeurde er? Nou, dat er uiteindelijk toch met paard en wagen bericht terugkwam. En dat iemand die vogel in een ander land had gevonden. Dat is eigenlijk de aanloop naar de posterijen. Dat is de voorloper van het ringen. Want de vogel die uiteindelijk bijvoorbeeld werd gevonden in Frankrijk, ja, toen bestond er niet zoiets als telecommunicatie of social media. Dus degene die daar de vogel vond, die zag er een briefje aan uit Nederland. Oh, wat bijzonder. Die ging een briefje terugschrijven. Die stuurde dat briefje terug. En op die manier, ja, is er ontdekt dat die vogels niet verdwenen en ook niet veranderden in een andere soort, maar dus van plek wisselde. Dat gaat soms echt over forse afstanden. Hè? Want waar praten we over gemiddeld bij die vogels? Nou, als we de recordhouder nemen, dat is de Noordse sterren. Die vliegt helemaal van de Noordpool naar de Zuidpool. Want die heeft niks anders om handen. Nou, die is heel erg slim, want die kijkt naar de lengte van de dag. Ja? Die ziet dat hij in het voorjaar de langste dag heeft op de Noordpool. Heeft hij heel veel tijd om voedsel te zoeken voor zijn jongen. Ja. Hij heeft een ideaal broedgebied. En op een gegeven ogenblik, als de jongens zijn uitgevlogen, dan kan hij zijn trektocht gaan beginnen en dan gaat hij over zee. Het is een zeevogel. Hij kan onderweg ook voedsel vinden en kan zo al zwervend naar een deel waar op dat moment weer de langste dag is. En ook weer profiteren. Want dat is een ontzagwekkende afstand. Ik geloof dat de omtrek van de aarde 40.000 kilometer is. Nou, hoe lang doet hij daarover? Ja, het is uitgerekend dat de levensduur van zo'n Noordse sterren, dat hij uiteindelijk 3 keer naar de maan en terug is gevlogen als hij zijn oogjes sluit. Ja. En het verschilt ook wel per vogelsoort. Want als je natuurlijk een zeevogel bent en je trekt over zee en je kan daar je voedsel vinden, dan kan je dat heel geleidelijk doen. Maar ben je bijvoorbeeld een steltloper die afhankelijk is van wormen in de grond, die vind je niet over zee. Dus die heeft een hele andere tactiek. Die moet heel snel van land naar land. Die heeft geen zin om te zwerven. Die moet heel snel van plek naar plek. En dat roept natuurlijk het grote raadsel op hoe ze dat doen met navigeren. Hoe werkt die navigator in die vogellijfjes? Ja, dat is heel erg boeiend. We weten daar ook nog steeds niet alles over. Daar is nog steeds onderzoek naar gaande. Maar we weten in ieder geval dat vogels heel goed kunnen navigeren op zonlicht. Mm-hmm. De lengte van de dag kunnen ze op die manier ook inschatten. Ja. Ze maken gebruik van de sterren. Ze kunnen navigeren aan de hand van de sterren in de lucht. Maar ook de maan is een belangrijke factor. En daarnaast kunnen ze iets wat wij niet kunnen. En dat is het waarnemen van het magnetisch veld. Dat kunnen ze ook aanvoelen? Nou, waarschijnlijk kunnen ze het niet alleen aanvoelen, maar kunnen ze dat ook visueel zien. Ja, maar dat, wij weten dus niet wat de doorslag geeft. Er spelen allerlei dingen een rol. Het is ook een puzzelstukje, het is een combinatie. Net zoals wij navigeren op verschillende manieren. Niet alleen met je landkaart, maar je kijkt ook naar ik zie daar een rots of ik zie een rivier lopen. Maken vogels ook gebruik van kenmerken in het landschap die ze onderweg zien. Dus vogels kijken naar waar is een kerktoren en waar begint dat meertje? Ja, waar zijn bergruggen? Vlieg ik langs de kust, langs de zee? Maar dat betekent dus ook dat ze geheugen hebben. Klopt, dat is inderdaad zo. En het is ook aangetoond dat er gekeken is bijvoorbeeld naar twee groepen vogels. Naar jonge vogels en volwassen vogels. En het blijkt dat ze allemaal wel een aangeboren trekrichting hebben. Maar dat je ziet dat de volwassen vogels op een gegeven ogenblik de route al een paar keer gevlogen hebben. En echt precies weten welke plekken ze moeten nemen om een mooie reis te maken. Om een veilige reis te maken. En om onderweg voedsel te vinden en rust te vinden. Die herkennen de landkaart. Die herkennen de landkaart, ja. Het thema van de Trekvogeldag is dit jaar lichtvervuiling. Waarom is dat een belangrijk thema voor trekvogels? Nou, dat is een belangrijk thema omdat de vogels bijvoorbeeld tijdens het navigeren ook gebruik maken van maanlicht. En als we kunstlicht in de stad optuigen, dan kunnen de vogels daarvan in de war raken omdat dat hun navigatie verstoort. Daarnaast zijn heel veel steden sterk verlicht. Dat trekt de vogels aan. Nou, in grote steden heb je verkeer, hoogspanningsmasten, hoge gebouwen. En daar botsen ze tegenaan. En dan kan je merken dat ze van de koers raken? Ja, je kan en merken dat ze van de koers raken. En dat ze in de stad slachtoffer worden en dat ze het loodje leggen. En daarom wordt er nu ook onderzoek gedaan naar verschillende soorten licht. Niet alleen dus het dimmen van licht, maar ook verschillende kleuren en verschillende golflengtes kunnen gebruikt worden, zodat die vogels daar minder hinder en last van hebben. En als ze bijvoorbeeld in hele korte tijd een hele nieuw stadsdeel verrijst, brengt dat vogels ook in de war? Ja, dat is natuurlijk heel spannend voor vogels, want ja, dat weten ze niet. Dus het kan zijn dat ze ergens op hun plek van bestemming aankomen. Ze verwachten daar een mooi weideveld of een mooi waddengebied. Ja, en als er dan ineens een stad staat, dat is een onaangename verrassing voor de vogel. En dat merk je ook aan als je ze waarneemt dat ze in de war raken. Ja, dat kan je ook zien. Ja. Ook als er in het landschap grote elementen zijn die veranderen, ja, dan zie je dat de vogels. U bent er ook helemaal klaar voor al, hè? Want u hebt ik ben er helemaal klaar voor. Ja, want mensen vragen vaak aan mij: hoe begin ik met vogels kijken? Nou, dat kan juist heel gemakkelijk met deze trekvogeldag. Dus is op trektellen.nl kun je precies zien welke vogels waar naartoe trekken en waar je op welke trektelposten een bezoek kan brengen. En nou ja, het is altijd wel handig om een verrekijker mee te nemen. En een goed vogelboek. Nou, en vraag gewoon ook wat vogelaars. Ik wens u een mooie vogelteldag morgen, Caroline Walter. Dat gaat dank helemaal u wel. Goed komen. Dit was het Oog. Morgen is er ook weer een Oog, maar dan vanuit Leiden. Simone Wijmans presenteert dan een speciale uitzending met muziek van Caroline van der Leeuw, die u net hoorde, Caro Emerald. En te gast is onder andere journalist Piotr Sauer over de oorlog in Oekraïne. Voor nu een mooie en rustige nacht. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Hey jij, er zit nog waardevol metaal in elke lege batterij. Daarvan maken ze een grill, een kaasschaaf of een bril. Ingeleverd dus, ook voor jou een dikke vette plus. Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. Bijdragen aan een beter milieu. Vervang je halogeen- en gloeilampen door Philips LED-lampen. Deze week bij Hubo 2 plus 1 gratis. En lever je je oude lampen in bij Hubo? Dan planten we er bomen voor terug in het Hubo-bos. Hubo helpt. Lege batterijen? Kijk op legebatterijen.nl voor alle inleverpunten. De Cello Biennale Amsterdam. Van 20 tot en met 29 oktober in het Muziekgebouw en Bimhuis. Met het Nationaal Cello Concours, masterclasses, muziektheater en meer dan 90 concerten door de wereldwijde cellotop. Kaarten via cellobiennale.nl. Last van reumatische pijn door artrose of artritis? Atrosan-tabletten van Avogel helpen bij milde gewrichtspijn en reumatische pijn. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van Harpagophytum. Het mag dagelijks gebruikt worden. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor het kopen de aanwijzing op de verpakking. Als je volop van het leven geniet, dan kan het ook wel eens volop misgaan. Met je auto, op vakantie of in huis. Usain? No problem. Ah, precies. Bij Allianz Direct heb je online gemakkelijk je woon-, auto- of reisverzekering geregeld. Zodat als er iets misgaat, je meteen weer volop kan genieten. We zijn niet voor niets winnaar van de Independent Award voor beste autoverzekering van 2022. Allianz Direct. Stap binnen in een wereld vol modisch vermaak. Met ruim 800 merken, een gratis vermaakservice en personal shoppers die jouw outfit net zo onvergetelijk maken als je dag. Vermaak je bij Van Tilburg of op vanTilburgOnline.nl. Recht overeind, op de top van de wereld dagen wij nog eenmaal de sterren uit. Met die opzwepende woorden inspireerde Marinetti meer dan een eeuw geleden een jonge generatie kunstenaars, de futuristen, de radicale avant-garde, nu in Rijksmuseum Twente. NPO Radio 1. Middernacht.